To, czym chciałbym podzielić się dzisiaj, dla większości z nas jest znane, oczywiste i wręcz pewne stwierdzenia wydadzą się banalne, ale może będą kwestie, które jakoś przypomną nam, w czymś pomogą. Te opisy czy charakterystyki są tak zrobione, jak są. Nie jest to pełna lista, nie jest to wyczerpujące. Kieruję te słowa też do szerszej grupy osób, dla których może pewne myśli będą nowe. Zatytułowałem to Z życia Kościoła. Zbór. Grupa osób w większości zadeklarowanych jako uczniowie Pana Jezusa, deklarujący swoją wiarę w natchnione przez Boga Słowo, Biblię. W większości są to osoby, które prowadzą życie, w którym grzech jest wrogiem. Jest czymś, od czego uciekają, starają się celować w dobrych uczynkach, przede wszystkim dlatego, że ich serca zostały przemienione przez Boga i też dlatego, że jest to związane z nagrodą w wieczności. Bracia i siostry to takie osoby, które miłują Boga, chcą być Mu posłuszni, miłują szczególnie innych braci i siostry, ale miłują też bliźnich, czyli wszystkich ludzi. Bracia i siostry troszczą się nawzajem o siebie, noszą ciężary jedni drugich, zachęcają się do czynienia dobra, do posłuszeństwa Bożemu Słowu. Ponieważ miłują się nawzajem, to napominają się, gdy jest taka potrzeba. Gdy widzę brata czy siostrę, który słabnie, nie jest mi to obojętne. Jestem chętny i gotowy, by pomóc mu, pomóc jej. Gdy widzę, że grzeszy, idę o tym z nim, z nią porozmawiać. Jeśli nie chcę się upamiętać, idę z tą sprawą do starszych zboru, bo zależy mi na dobru brata, siostry i nie mogę obojętnie patrzeć, jak niszczy swoje życie i być może też życie innych. Kazalnica. Dzięki Bogu za kazalnicę. Z tego miejsca płynie nauka oparta o Boże Słowo. Za kazalnicą z reguły stają bracia, którzy są rozpoznani jako godni zaufania, których świadectwo życia jest bardziej zachętą dla innych niż powodem zgorszenia. Czy z kazalnicy może być powiedziane coś, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym? Może się to zdarzyć. Wtedy jest potrzeba, by w jakiś sposób na to zareagować. Jeśli jest to coś, co jest poważnym i wyraźnym przeciwieństwem biblijnej nauki, to czasami trzeba zareagować natychmiast, żeby od razu powstrzymać błędną naukę płynącą z kazalnicy. Gdy jest to coś, co do czego nie mamy pewności, bo Boże Słowo wydaje się mówić nie do końca jednoznacznie, to znajdźmy odpowiedni sposób, by upewnić się, co głoszący miał na myśli. Nie bójmy się pytań. Nie obawiajmy się dzielić naszymi wątpliwościami. Nie pozostawajmy w niepewności. Rozmawiajmy. Nabożeństwo. Czas, w którym zbór gromadzi się w jednym miejscu. Jest to czas modlitwy, głównie dziękczynnej. Czas śpiewu, pieśni na chwałę Bożą, które też budują naszą wiarę. Czas głoszenia Słowa Bożego. Czas wspólnych rozmów. Celem nabożeństwa nie jest zaliczenie chrześcijańskiego obowiązku. Nie jest samo uczestnictwo, ale zaangażowanie serca i umysłu, by wsłuchiwać się w Boży głos, byśmy wszyscy wzrastali w wierze, miłości, poznaniu, pokorze. Jest to też czas wspominania tego, co uczynił Pan Jezus i głoszenie Jego dzieła zbawienia. Zbawienie. Ratunek od wiecznej kary za grzech i dar łaski Bożej w postaci życia wiecznego. Czy jest to konsekwencja jedynie ludzkiej decyzji i wyboru? Ludzka decyzja, by służyć Bogu. Nowe narodzenie z Ducha Świętego. Zmiana serca z kamiennego w mięsiste. To dzieło Boże w życiu człowieka. Bóg czyni swoje dzieło w życiu człowieka, a człowiek jest wzywany cały czas, by być posłusznym Bogu jako swemu Panu. Mamy zapierać się, brać swój krzyż codziennie, poddawać się Bożej przemianie i wytrwać do końca. Może kiedyś dobrze zaczęliśmy, ale gdzie dziś jest moje życie? Czy jestem posłusznym sługą Boga? Czy jestem dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym ojcem, dobrym, posłusznym dzieckiem, bratem, siostrą? Czy miłuję braci i siostry w wierze? Czy miłuję bliźniego? Jak wygląda to dziś? Co jest dla mnie ważniejsze? Czy mój spokój i moje własne sprawy? Moje słabości, zaniedbania, ewentualne lenistwo to moja sprawa? Czy rzeczywiście to moja sprawa? Czy może ważniejsze jest życie wieczne? Jeśli brat czy siostra przyjdzie do mnie, by zwrócić uwagę na jakiś problem, to pogonię ją czy jego i powiem: zajmij się sobą. To jest w formie pytania, czy tak zrobię. Czy raczej podziękuję mu czy jej, że troszczy się o mnie. Czy chcemy słabości, grzechy, upadki, zaniedbania zakrywać, czy raczej ujawniać? Bo życie wieczne jest najważniejsze. Różnica zdań. Jest to pole do praktykowania, trenowania, sprawdzania wielu ważnych cech, które powinny nam towarzyszyć. Czy podczas wymiany zdań z bratem czy siostrą towarzyszy nam miłość, cierpliwość, łagodność, bojaźń przed Bogiem i szukanie tego, co w danej kwestii mówi Słowo Boże? Głoszenie Ewangelii. Czy swoim życiem głoszę Ewangelię? Czy rozmawiam z ludźmi, dzieląc się swoją wiarą? Czy wzywamy, zachęcamy ludzi do upamiętania się i posłuszeństwa Bogu? Czy wstydzimy się imienia Jezus? Czy bardziej chlubimy się dziełami Pana Jezusa, czy raczej wstydzimy się przed tym złym światem? Czy mamy odwagę? Czy może jesteśmy zalęknieni przed ludźmi? Nie bądźmy. Bo jeżeli będziemy się wstydzić Pana Jezusa przed ludźmi, to On nie wspomni na nas przed Ojcem. Nie wstydźmy się Pana Jezusa. Modlitwa. Osobista, w domu, czy gdziekolwiek akurat przebywamy, niezbędna, by wzrastać, by badać swoje serce, by wsłuchiwać się w Boży głos. Głośna w zgromadzeniu, nigdy nie powinna być na pokaz, ale zawsze w bojaźni przed Bogiem, dobrze, żeby była biblijna, zgodna z Biblią. Nie będę się modlił, żeby sąsiadowi się stała krzywda, gdyż go nie lubię, bo to nie będzie biblijna modlitwa. Modlitwa na zgromadzeniu może być i często jest zachętą dla innych. W modlitwie dajemy się poznawać braciom i siostrom. Nie modlimy się na głos. Dlaczego? Może jestem przygnieciony jakimś ciężarem. To nie musi być przeszkoda, by wznieść głośną modlitwę. Może gnębi mnie jakiś grzech, zaniedbanie, brak przebaczenia, brak pokoju w sercu, czy cokolwiek, co potrzebuje przemiany, zmiany, ratunku. Nie zostawajmy z tym sami. Znajdźmy zaufanego brata, siostrę, podzielmy się swoim ciężarem. Módlmy się razem o Boże rozwiązanie. Praktyczne stosowanie tego, co dociera do mnie, gdy jest głoszone Boże Słowo. Bracie, siostro, czy pamiętasz, co było głoszone tydzień temu? Czy pamiętasz, co było głoszone 2 tygodnie temu? Ile zapamiętałem z tego, co było powiedziane? Co to przyniosło do mojego życia? Co to zmieniło w moim życiu? Czy widzę działanie Bożego żywego Słowa w moim własnym życiu i w życiu braci i sióstr? Czy Bogu jest miłe to, co ma miejsce w moim życiu? Czy jest Mu miłe to, co dzieje się w naszej społeczności? Ja osobiście dziękuję wszystkim braciom i siostrom, którzy w różnoraki sposób wskazywali mi, czy wskazują na kwestie w moim życiu, które powinny ulec zmianie. Proszę, nie ustawajcie w tym pięknym dziele. Życie wieczne jest najważniejsze. Amen. Powstańmy. Dziękuję, Ojcze, Tobie, że dajesz nam kolejny dzień. I naprawdę jest tak wiele rzeczy, za które możemy Tobie dziękować. I chcemy dziękować. Mamy też ciężary, które też chcemy przynosić, Ojcze, przed Twoje oblicze. Dzięki, że jesteś pośród nas. Proszę, otwieraj nasze duchowe oczy, oczy wiary, byśmy widzieli Ciebie, widzieli i czerpali z Ciebie wszystko, co potrzebujemy czerpać. Dziękujemy, że jesteś pośród nas. Proszę, działaj w każdym z nas. Amen. Chcemy też oddać Tobie chwały i dziękować Ci za Twoje dzieło w naszym życiu i prosić Cię, byś prowadził nas dalej. Aby życie każdego z nas, aby życie tej społeczności, która jest cząstką Twojego Kościoła, Panie, było życiem, w którym Ty jesteś uwielbiony, w którym doświadczamy działania Twojego Ducha Świętego, doświadczamy rzeczywistości Twojej obecności pośród nas i Twojej przemiany w nas. Tego potrzebujemy, Panie, byś nam siebie objawiał, byś objawiał nam Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, byś zmieniał nasze życie, byś napełniał nas niebiańskim pokojem, odwagą, mądrością, mocą. Panie, wołamy do Ciebie w wielkiej, wielkiej potrzebie nieustannego Twojego działania, świeżej i nowej łaski na każdy jeden dzień, by stawić czoła tym różnym życiowym wyzwaniom, by świadczyć o Tobie w tym świecie, być jasnym światłem w otaczającej nas ciemności. Prosimy, kochany Panie, błogosław i to dzisiejsze zgromadzenie i daj nam każdemu z nas i tym wszystkim, którzy są z nami przez internet, Panie, zbliżyć się do Ciebie, dotknąć się Twojego serca i doświadczyć na nowo mocy Twojej miłości, mocy Twojego Ducha Świętego, wspaniałości Twojego zbawienia i radości ze zbawienia, radości z przebaczenia naszych grzechów, radości z pojednania z Tobą, bycia Twoim dzieckiem. Prosimy, błogosław, Panie, każdą pieśń, każdą cichą i głośną modlitwę, zwiastowanie Twojego Słowa i naszą społeczność. Prosimy. Amen. Amen. nad wody spokojne prowadzi mnie. Wiecznie pamięta o swoim przymierzu, o słowie, które zlecił tysięcznym pokoleniom, które zawarł z Abrahamem oraz o swojej przysiędze złożonej Izaakowi. Ustanowił je jako ustawę dla Jakuba, jako wieczne przymierze dla Izraela, mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan, przydział waszego dziedzictwa. Tak, Panie, dziękujemy Ci, że możemy Cię, że możemy wzywać tylko Twoje święte imię, Panie, że możemy grać ku Twojej chwale, Panie. Dziękujemy Ci, Boże nasz, za to, że nas nie zostawiłeś w tym świecie, lecz wezwałeś nas po imieniu do siebie, żebyśmy nie byli śrotami, żebyśmy się nie tułali po ziemi. Ty, Panie, sam wszedłeś i powołałeś nas. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją wielką miłość, za łaskę okazaną, za krew przelaną na krzyżu Golgoty. Dzięki Ci, Panie. Błogosław, Panie, tym wszystkim, którzy szukają Ciebie, którzy jeszcze Ciebie, Panie Jezu, nie poznali, abyś otworzył ich serca, otworzył ich umysły o Ewangelii, o chwale Twojej, Panie. Ta Ewangelia jest zasłonięta dla tych, którzy są niewierni. Panie, otwieraj ich oczy. Otwieraj ich oczy tym wszystkim, którzy czytają Twoje Słowo, którzy naprawdę Ciebie szukają całym sercem, sercem szczerym, bo Ty, Panie, szukasz ludzi szczerych, ludzi prawdziwych, nie aktorów. Ty, Panie, widzisz nasze serca. Ty, Panie, badasz nasze nerwy. I wiesz, jakim my jesteśmy. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił Twojemu Kościołowi, aby tam, gdzie przeżywa różne problemy, różne zwiedzenia, abyś Ty, Panie Jezu, wyprostowywał te ścieżki, aby Twój Kościół szedł zgodnie z Twoją wolą, aby słuchał Twojego słowa, Panie, aby zawsze chodził Twoimi drogami. Pomóż nam o to wszystko, Cię prosimy w Twoim imieniu, Panie Jezu, Panie. Amen. Amen. Bogaty w każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty, i strzeże Twych dróg. Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu.

siły, które jej dajesz, a też Panie, też widzisz tą potrzebę teraz, że będzie jutro na komisji i już będzie podejmowana decyzja w sprawie jej dalszego leczenia. Ty wiesz, Panie, w jakim stanie jest jej ciało, jak zniszczone chorobą, walką. Tak prosimy, Panie, żebyś dotknął tych lekarzy, aby podeszli z życzliwością, z sercem, ze zrozumieniem. Aby, Panie, zaordynowali leczenie, które nie będzie tylko leczeniem nowotworu, ale żeby też całościowo tutaj ten jej organizm nie był dalej wyniszczany. Prosimy, Panie, dajemy ją w Twoje ręce. Prosimy Cię o mądrość dla tych lekarzy i właśnie takie podejście z sercem, z uwzględnieniem, że staje przed nimi potrzebujący człowiek, a nie kolejna osoba, tylko z problemem, który znają u tak wielu innych pacjentów. Dajemy ją w Twoje ręce, Panie, prosimy o Twój pokój, o Twoje przytulenie, o Twoje wzmocnienie. To, żeby Pani tak mogła odczuwać Twoją bliskość, Twoją miłość, Twoje siły. Prosimy, Ojcze. Amen. Śpiewać dziś memu Panu Jezusowi. Tak bardzo wdzięczna jestem Mu za to, co On dla mnie zrobił. Nazwałeś mnie swym, zawsze z sobą pragnę być w ramionach Twych, w ramionach Twych. Trzymasz mnie wciąż na zawsze. zawsze wciąż, Panie, w ramionach Twych. Pragnę pieśń tę śpiewać dziś memu Panu Jezusowi. Tak bardzo wdzięczna jestem mu za to, co dla mnie zrobił. Raduję się, że nazwałeś mnie swym. Zawsze z Tobą pragnę być w ramionach Twych, w ramionach Twych. Trzymasz mnie wciąż, na zawsze wciąż, Panie, w ramionach. Dzięki Ci, kochany Ojcze, że możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, wiedząc, że nie należymy do siebie samych, ale kupieni drogocenną krwią Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, należymy do Ciebie, Ojcze. Ty dałeś nam pieczęć naszej przynależności do Ciebie, udzielając nam swego Świętego Ducha. Wielbimy Ciebie, wielbimy Cię, Ojcze, Boże nasz, za to, że czy życie, czy śmierć, czy zdrowie, czy choroba, czy dostatek, czy ubóstwo, wszystkie rzeczy nie są w stanie oddzielić nas od Twojej miłości. Nie są w stanie odebrać nam tego, co najważniejsze, pierwsze, najcenniejsze w naszym życiu. Twojego zbawienia, Twojego życia, które nie kończy się tutaj, ale które trwa bez końca w Twoim domu, w Twojej obecności, w nowym ciele, w nowej rzeczywistości, pokoju, radości i wiecznego szczęścia. Panie, niechaj ta nadzieja zmartwychwstania i wiecznego życia przyświeca nam w obliczu doczesnych zmagań, problemów, słabości, doświadczeń. Pomóż nam ufać Tobie, patrzeć na Ciebie, wiedzieć, że wszystkie włosy na naszych głowach są policzone przez Ciebie i nic, co wydarza się w naszym życiu, nie jest dziełem przypadku, ale Ty, Panie, we wszystkim współdziałaś z tymi, którzy Cię miłują, ku dobremu. Chwała Ci za to, Panie, że możemy tę ufność mieć w Tobie, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, Ty masz moc wrócić to ku dobremu, jeśli tylko złożymy to w Twoje ręce jeśli tylko w miłości zaufamy Tobie. Panie, pokrzepiaj nasze serca, wzmacniaj naszą wiarę. Prosimy, trzymaj nas mocno w Twych rękach. Amen. Panie, dzisiaj, w dzisiejszym dniu, Panie, także byśmy, Boże, Słowo kształtuje nas, abyśmy byli naczyniami do celów zaszczytnych, zdatnych do wszelkiego dobrego dzieła. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Otwórzmy, kochani, ponownie pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział i przeczytajmy 13 i 14 wiersz. Bądźcie czujni, trwajcie w wierze. Bądźcie mężni, umacniajcie się. Wszystko niech się u was dzieje w miłości. To już trzeci raz rozważamy te dwa wiersze. Przyglądaliśmy się do tej pory tym czterem wcześniejszym, czy tym pierwszym tutaj poleceniom, ponieważ w języku greckim mamy tutaj pięć wyrażeń w trybie rozkazującym, a więc pięć nakazów, pięć wymagań stawianych przez Ducha Świętego Jego dzieciom. Naśladowcą Jezusa Chrystusa. I rozważyliśmy pierwsze cztery nakazy, a dzisiaj przed nami ten ostatni, wszechogarniający nakaz. I myślę, że nie powinniśmy dodać tego ostatniego nakazu do tych czterech. Ale raczej powinniśmy myśleć o nim jako o spoiwie tych czterech i, jak ten wiersz mówi, wszystkiego innego, wszystkich innych rzeczy, które robimy. Miłość musi być motywacją, która sprawia, że wszystkie rzeczy, które robimy, nabierają prawdziwej wartości. Nasze czuwanie musi wypływać z miłości do naszego Pana i Jego Kościoła i musi być temperowane przez naszą miłość. Nawet nasza czujność musi być temperowana przez miłość, aby nasza czujność nie przerodziła się w chorą podejrzliwość, niezdrowe poczucie zagrożenia, które wszędzie węszy jakiś podstęp i zbyt pochopnie ocenia i potępia wszystko i każdego, kto wydaje się nam jakimś zagrożeniem. Nasze trwanie w wierze musi być zasadzone w miłości do naszego Pana i Jego Kościoła, aby nie przerodziło się w militarną, zarozumiałą poprawność i religijne krytykanstwo wszystkiego, co nie pokrywa się z naszym jedynym właściwym zrozumieniem. Miłość uzupełnia i równoważy wszystkie inne cechy naszego charakteru, jak i nasze czyny. Wygładza nasze ostre krawędzie i nadaje naszym słowom i czynom Boży charakter. Miłość zachowuje naszą stanowczość od stania się szorstkością i nieprzejednaną nieustępliwością. Miłość kieruje naszą siłę w dziele budowania, strzegąc nas od dominacji i kontrolowania innych. Miłość pozwala zachować naszą dojrzałość łagodną i troskliwą, nie patrzącą z góry na mniej dojrzałych od nas. Miłość nie pozwala, by nasze nawet właściwe rozumienie Bożej prawdy przerodziło się w zażarty dogmatyzm, a nasze pobożne życie w dumną własną sprawiedliwość. Bez miłości wszelkie inne nasze cnoty i działania mogą prowadzić do złego. Jeżeli nasze rozumienie, mówienie i działanie nie jest spojone miłością, może się okazać, że chociaż jest w tym wiele poprawności i słuszności, efekty będą nie takie, jakich oczekuje Bóg. Wszystko, co robimy, wszystko, w co się angażujemy, winno być przesiąknięte miłością, prawdziwą miłością, miłością, której źródłem jest sam Bóg. O takiej miłości mówimy i to bardzo ważne, abyśmy ponownie przypomnieli sobie i upewnili się, że myślimy o tej miłości, której Bóg od nas oczekuje, a nie o różnych rzeczach, które dzisiaj kryją się pod pojęciem miłości. Bardzo ważne jest, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, że wiele z tego, co dzisiaj nazywa się działaniem w imię miłości, nie wypływa z Boga i w żaden sposób nie odzwierciedla Jego charakteru. Na świecie jest wiele, wiele pseudomiłości, ludzi negujących Pismo Święte w imię miłości, usprawiedliwiających grzech w imię miłości, robiących wrażenie, że to, co robią, wypływa z miłości, gdy w rzeczywistości to obraża Boga i powoduje same szkody. Mamy wiele dzisiaj takich działań, które ewidentnie są wbrew wszystkiemu, co mówi Bóg. Ale to się nazywa miłością. Jeśli nadal macie w swoim domu telewizor i oglądacie to, co tam się nazywa miłością, to w ogromnej większości jest to odrzuceniem tego, co Bóg nazywa miłością. W wielkiej mierze to, co dzisiaj się prezentuje, do czego dzisiaj się zachęca w imię miłości, jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie wyrazem ludzkich pożądliwości, ludzkich pragnień, zadowolenia siebie samego, zaspokojenia swoich własnych żądz, swoich własnych pragnień, przyjemności ciała. To w żaden sposób nie mieści się w kryteriach biblijnej miłości, do której jesteśmy wzywani i w której mamy żyć. Niestety dzisiaj, nawet w kościołach, miłość jest często postrzegana jako przyjemne uczucie, jako emocjonalne doznanie. Prawdziwa miłość, Boża miłość, wskazuje ludziom prawdę. Prawdę, która się zasadza na Bożej woli, objawionej nam w Jego Słowie. Miłość wzywa do odpowiedzialności za czyny i uczciwego przyjrzenia się sobie. Kiedy Bóg mówi o tym, że nas kocha, wielu ludzi to odbiera w taki sposób: Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje się każdym moim gestem, halleluja. Śpiewamy taką piosenkę, która może być bardzo błędnie rozumiana. Czy rzeczywiście Bóg raduje się każdym naszym gestem? Każdym? Ja niestety nie mogę o sobie złożyć takiego świadectwa, że Bóg raduje się każdym moim gestem. Wiem, że wykonałem wiele gestów, za które musiałem Boga przepraszać, które wiem, że obrażały Go. Gesty moich oczu, mojego serca, mojego języka, mojego ciała. A więc takie pojęcie miłości Bożej do nas, czy do grzesznego świata, jest fałszywym pojęciem. Bóg kocha nas, kocha ludzi w tym sensie, że chce dobra ludzi. Chce ratować ludzi z ich grzesznego położenia. Że chce przenieść człowieka z ciemności, w której się znajduje, w grzechu, w którym żyje, do królestwa swojej światłości, prawdy, dobra, sprawiedliwości. I miłość Boga jest miłością Jego decyzji, by nas nie zostawić w naszym marnym położeniu, ale wyratować nas z naszej drogi zagłady, zguby, buntu wobec Niego, odrzucenia Jego prawa, odrzucenia Jego samego i skupienia się na zaspokajaniu siebie samych, realizowania własnej woli, czyli innymi słowy, odrzucenia Boga i uczynienia siebie Bogiem. W takim sensie, że nasze życie skupia się na nas samych i na naszych pragnieniach i pożądliwościach. Więc Bóg, mówiąc o miłości do nas, mówi o Jego pragnieniu zmiany nas, totalnej zmiany. Wręcz mówi o tym, że musimy umrzeć, żyjąc jeszcze tutaj, aby narodzić się na nowo do całkiem innego życia, całkiem innego postępowania, całkiem innego myślenia, całkiem innego reagowania. Dzisiaj natomiast miłość jest postrzegana jako akceptacja wszystkiego. Dzisiaj często mówi się, że Bóg kocha nas, czyli akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. To jest nieprawda. Bóg nie akceptuje grzechu w naszym życiu. A jeśli nie znamy Boga, jeśli mówimy o ludziach tego świata, którzy nie są odrodzeni z Bożego Ducha, to w centrum ich jestestwa jest grzech. Jest samolubstwo, jest egoizm, jest stawianie siebie na pierwszym miejscu. To jest w upadłej istocie człowieka. I kiedy mówimy, że Bóg nas kocha, to nie oznacza, że Bóg to akceptuje. Że Bóg patrzy na nas i widzi nas w naszej upadłości i grzeszności i mówi: o, to jest wspaniałe, o, to jest godne mojej miłości, to jest coś, co mnie pociąga. Nie, absolutnie nie. Owszem, miłość ma swoje etapy i miłość na pewnym etapie rozkoszuje się tym, co jest dobre w obiekcie miłości. Ale nie możemy sprowadzić Bożej miłości do grzesznego człowieka, do tego poziomu. Raczej to działa w drugą stronę. To raczej my, kiedy poznajemy Boga, kiedy zaczynamy rozumieć, jak dobry On jest, jak sprawiedliwy On jest, jak łaskawy jest, jak miłosierny On jest, w nas budzi się miłość wynikająca z tego, co my w Nim widzimy wspaniałego, co widzimy w Nim, co nas pociąga w Nim, co nas zachwyca w Nim, co sprawia, że ufamy Mu i poddajemy się Mu. Więc jest ten aspekt miłości, który jest w nas skierowany do Boga. I w Bogu wierzę też jest ten aspekt miłości, kiedy stajemy się posłusznymi dziećmi Bożymi. Kiedy zaczynamy postępować zgodnie z Jego wolą, kiedy zaczynamy czynić różne rzeczy z miłości do Niego, to budzi w Bogu, wierzę, też Jego miłość do nas, szczególną miłość do posłusznych dzieci. Natomiast ta koncepcja świata, jeśli chodzi o miłość, jest często koncepcją wynikającą z samolubnych potrzeb, z samolubnych, egoistycznych pragnień. A jeśli mówimy o koncepcji religijnego świata w odniesieniu do Boga, to miłość jest przedstawiana właśnie jako Boża akceptacja i Boża gotowość, by błogosławić wszystko i wszystkich bez względu na myślenie i postępowanie. I to nie jest biblijna prawda. To są ludzkie mrzonki, które ludzie wczytują w Pismo Święte, wybierając wiersze biblijne z kontekstu i redefiniując, zmieniając definicję miłości. Czytają miłość, Bóg kocha i to widzą. Widzą tą swoją koncepcję miłości, a nie to, co Biblia nam przedstawia. Miłość jest na tyle śmiała, na tyle odważna, by wskazać grzesznym ludziom grzech, ich grzech, nasz grzech. I gdy my mówimy o tym, że wszystko ma się dziać w pośród nas w miłości, to chcemy siebie miłować Bożą miłością, czyli nie miłością, która akceptuje każdego takim, jakim jest, ale miłością, która będzie robiła wszystko, żeby pomóc nam być takimi, jakimi Bóg chce, żebyśmy byli. Takimi, jakimi sami chcemy być. O takiej miłości mówimy. Do takiej miłości wzywa nas Boże Słowo. Byśmy się miłowali, szukając najwyższego dobra brata, siostry i gotowi byli poświęcić siebie, jeśli trzeba, żeby to osiągnąć, żeby w tym kierunku zmierzać. Bóg ukochał nas nie słowami. Bóg ukochał nas czynem, przychodząc do nas w postaci ciała, biorąc na siebie ludzkie ciało. Boży Syn stał się człowiekiem i zademonstrował nam Bożą miłość. W Nim ta miłość została wytłumaczona. W Nim, patrząc na Niego, widzimy, co to znaczy, że Bóg nas kocha. Kiedy kładzie życie za nas. Jezus mówi, miłuję moje owce i kładę z własnej woli moje życie za moje owce. Mówi, nikt mi go nie odbiera, nikt nie ma mocy mi go odebrać. Mówi, ja sam kładę je z własnej woli. Wiemy, że to była wola Ojca i to była wola Syna i to była wola Ducha, przez którego Jezus ofiarował samego siebie. Czytamy, że przez Ducha Świętego ofiarował samego siebie Bogu. A więc tutaj widzimy ofiarność miłości. Miłość to nie sentymentalne uczucia, to nie jakaś nieopanowana szczęśliwość, która sprawia, że nie możemy jak tylko kochać. Oczywiście jest taka miłość. I może wielu z nas ją przeżyło. Może czasami kosztowała nas wiele łez, ta nieopanowana miłość, że po prostu to nas dopadło, to na nas przyszło i nie byliśmy w stanie wytrzymać chwili bez tej osoby, która była powodem tej naszej miłości. Ale miłość, o której mówi nam Słowo Boże, kierując wezwanie do nas, byśmy kochali, to nie taka miłość. To miłość, której my możemy być posłuszni lub też możemy być jej nieposłuszni. To miłość wynikająca z możliwości podjęcia decyzji, by kochać. Jeżeli Bóg mówi, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, miłujcie się, to wzywa ich do czegoś, co oni muszą uczynić. Na co oni muszą powiedzieć tak, co oni muszą zdecydować. Jezus mówi, miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Jak On nas umiłował? No właśnie tak, że zdecydował się przyjść na tą ziemię. Zdecydował się stać się jednym z nas. Zdecydował się oddać za nas życie. To były Jego decyzje, które On podjął, by kochać, by poświęcić samego siebie, by oddać za nas życie. I teraz mówi do nas, miłujcie się wzajemnie. Czyli to nie jest coś, co na nas spadnie, co nas dopadnie, co nas po prostu weźmie i będziemy kochać braci, siostry, no nie będąc w stanie nie kochać. To tak nie działa. Z jednej strony Pismo mówi, że Bóg udziela nam swojej miłości i Jego miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. A więc ta miłość rzeczywiście jest z Boga, to nie jest z nas. To nie jest to, że my postanawiamy kochać i kochamy sami z siebie. Nie, Bóg udziela nam możliwości, by kochać, ale nadal wzywa nas, byśmy kochali. Jan mówi, kochajcie bracia nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. A więc to my musimy kochać czynem i prawdą. Miłość nie utwierdza błądzących w błędnym przekonaniu. Przekonaniu, że są na dobrej drodze, na właściwej drodze, kiedy są w błędzie, kiedy błądzą. Miłość nie będzie teraz w imię właśnie miłości, w imię pokoju, w imię jedności milczeć, gdy widzi błąd, gdy widzi błądzenie. Miłość łagodnie perswaduje, przekonuje o błędach, o konieczności poprawy, o zmianie kierunku, o potrzebie zejścia ze złej drogi. To jest trud miłości. Zobaczcie, Pan Jezus przyszedł do nas i nie powiedział, kocham was, tacy jacy jesteście, wspaniali jesteście, tak was kocham. Bądźcie tacy, jacy jesteście, bo jesteście na dobrej drodze, jesteście wspaniałymi ludźmi. Jezus przyszedł i co? Mówi pierwsze słowa, opamiętajcie się, opamiętajcie się. To jest Jego pierwsze kazanie, czyli zawróćcie ze złej drogi, zmieńcie swoje myślenie, zmieńcie swoje życie, zmieńcie swoje postępowanie. To są słowa miłości. Miłość nie zamiata pod dywan brudów, ale miłość mówi, trzeba to posprzątać. Trzeba się tym zająć. Nie może tak być, jeżeli to nie jest właściwe. Tak jak powiedziałem, jak dobrze wiecie, wiele rzeczy dzieje się dziś w świecie w imię miłości. I to, co jest w tym niezwykle smutne, to fakt, że Bóg jest znieważany przez najwyższą cnotę, która jest przez Niego samego definiowana. Jeśli pytamy o to, czym jest miłość, to Biblia daje nam prostą odpowiedź. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Oczywiście pamiętajmy, że cały czas mówimy o tej szczególnej miłości. Problem w tym, że my używamy tego samego słowa na wiele różnych aspektów miłości. I stąd te różne koncepcje zlewają się w ludzkim umyśle w jedno. Kiedy mówimy o małżeńskiej miłości, to jest to inna miłość niż braterska miłość czy Boża miłość. Chociaż w tych relacjach braterskich i małżeńskich ta Boża miłość może być obecna, nawet dominująca, może wpływać na te miłości. Ale rozumiemy, że nie każda małżeńska miłość jest Bożą miłością. Nie każda przyjaźń między ludźmi, czyli ta braterska miłość, przyjaźń, jest nacechowana Bożą miłością. Ludzie mogą się przyjaźnić, tak jak Herod z Piłatem, by sprzeciwiać się Bogu, by obrażać Boga. by atakować Jezusa Chrystusa. Natomiast ta miłość, do której my jesteśmy wzywani, o której tutaj mówimy, którą próbuję na nowo zdefiniować i przypomnieć, to miłość, która jest utożsamiana z naturą świętego, sprawiedliwego Boga. Apostoł Jan, opisując w swoim pierwszym liście naturę Boga, mówi, że Bóg jest miłością. Ale na samym początku tego listu, w pierwszym rozdziale i piątym wierszu, stwierdza, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Ciemność jest synonimem grzechu, zła, fałszu. Światłość natomiast jest synonimem sprawiedliwości, dobra i prawdy. Ten sam apostoł, który mówi nam, że Bóg jest miłością, mówi nam też, że Bóg jest światłością. Ten sam apostoł, który mówi nam, że jeśli nie chodzimy w miłości, nie znamy Boga, mówi też, że jeśli nie chodzimy w światłości, nie znamy Boga. Bo Bóg jest miłością i światłością. Prawdziwa miłość jest święta, a prawdziwa świętość jest pełna miłości. One zawsze idą razem. Sprawiedliwość i prawda zawsze idą w parze z miłością. I miłość idzie krok w krok z prawdą i sprawiedliwością. W momencie, gdy odstawiamy na bok prawdę czy też sprawiedliwość, odstawiamy na bok miłość, choćbyśmy nie wiadomo jak to pięknie nazywali. Jeśli nie ma w tym prawdy i sprawiedliwości, nie ma też w tym miłości. Prawda, sprawiedliwość i miłość Boga znalazły doskonałe uosobienie w Jezusie Chrystusie. I nie można oderwać miłości od prawdy, ani sprawiedliwości od miłości. Po prostu to jest niemożliwe. To tak, jakbyśmy Jezusa chcieli rozerwać na strzępy. Widzimy w Nim prawdę, sprawiedliwość i miłość. I one stanowią doskonałą jedność w Jezusie. I kiedy my mówimy o miłości, nigdy nie możemy o niej mówić w oderwaniu od prawdy i od sprawiedliwości. I to jest niezwykle ważne. Zarówno w tej pomieszanej koncepcji miłości tego świata, jak i w wielu pojęciach miłości prezentowanych dzisiaj w Kościele, które, tak jak powiedziałem, definiują miłość jako piękne, przyjemne uczucie, które usprawiedliwia wszelkie postępowanie. To jest z gruntu błędna, zdeformowana, niebiblijna koncepcja miłości. My jesteśmy wzywani do miłości, która odzwierciedla charakter naszego Boga, który jest sprawiedliwy, który nie może kłamać, którego każde słowo jest czystą prawdą. I wszystko, co ma miejsce między nami, bracia i siostry, musi być nacechowane taką właśnie miłością. Każde nasze słowo i każdy nasz czyn miłości musi odzwierciedlać Bożą prawdę i Bożą sprawiedliwość. Niech to głęboko zapadnie w nasze serca. Kiedy wolno nam nie kochać? Kiedy wolno nam nie kochać w Kościele, między nami? Nigdy. Nigdy. Czytamy tutaj, zobaczcie, wszystko, wszystko niech się między wami dzieje w miłości. Wszystko. Nie mamy rozkazu, by kochać w sposób ogólnikowy i niewyraźny. Nie nakazuje się nam okazjonalnie kochać w chwilach szczególnego wzruszenia, w chwilach szczególnej ewangelizacji, w chwilach szczególnych konferencji braterskich i innych fajnych spotkań. Nie. Czytamy we wszystkim, wszystko, co między wami się dzieje, niech się dzieje w miłości, bracie i siostro. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Czy my w ogóle rewidujemy nasze słowa i czyny w kontekście braci i sióstr? Czy rzeczywiście żyjemy i postępujemy kierowani miłością do siebie wzajemnie? Niektórzy uważają, że w niektórych dziedzinach mamy kochać, ale w innych nie musimy, bo są trudne okoliczności. Albo jesteśmy zdenerwowani, albo jesteśmy źle traktowani i jesteśmy sfrustrowani, zniechęceni i wcale nie musimy kochać. Czy jest to głos Ducha Świętego? Czy jest to głos Słowa Bożego? Czy jest to znowu ten głos naszej egoistycznej miłości, która podpowiada nam, że to my jesteśmy najważniejsi, to jak my się czujemy. I to determinuje, czy będziemy kochać, czy nie będziemy kochać. Czy będziemy się poświęcać, czy nie będziemy się poświęcać. Czy będzie nam to po drodze, czy nie będzie nam to po drodze. Zobaczcie, jak wielu chrześcijan nawet ma błędną koncepcję miłości. Popatrzmy na Jezusa. Popatrzmy na Jego miłość do nas. Jak On wyrzekł się wszystkiego. Czytamy, że ogołocił się ze wszystkiego. Przybrał postać najniższego sługi i okazał się sługą. W całym swoim postępowaniu, w całym swoim życiu służył, służył, służył. To jest miłość. Nie szukać swego, nie szukać własnej przyjemności, własnej chwały, własnego zadowolenia, własnego spełnienia, ale szukać tego, co najlepsze, tych, których rzekomo kochamy, tych, których mamy kochać, tych, których twierdzimy, że kochamy. Mówię rzekomo, nie obraźcie się, ale mówiąc to, mówię dlatego, że się pod tym wszyscy podpisują, że kochamy, ale to życie weryfikuje, czy kochamy, czy jest to rzekome, czyli tylko to wypływa z naszych ust, czy to manifestujemy w naszych czynach, w naszym traktowaniu siebie wzajemnie. Mamy kochać każdego cały czas, we wszystkich okolicznościach, i w każdej sytuacji. To znaczy szukać Jego najwyższego dobra. To nie oznacza, że zawsze będą nam towarzyszyły słodkie uczucia. Czasami będzie gniew, kiedy widzimy brata czy siostrę, którzy grzeszą i się upierają przy swoim grzechu. Trudno, żebyśmy wtedy mieli słodkie uczucia w sercach. Wtedy będzie gniew. Wtedy czasami gdzieś tam niestety przenikają te nasze też myśli cielesne, żeby takiego człowieka zostawić samemu sobie, żeby jak chce, to niech tak robi, niech się zmarnuje, ale nie możemy. Miłość nie pozwala nam na to. Miłość, jeśli mamy prawdziwą miłość, nie pozwoli nam być bezczynnymi, obojętnymi wobec problemu, grzechu, zła w życiu brata, siostry. Kiedy widzimy brata, siostrę w potrzebie, miłość nie pozwoli nam przejść obojętnie i nie zareagować, i nie zrobić tego, co możemy zrobić, by pomóc bratu, siostrze. I znowu, nie zawsze temu towarzyszą wspaniałe emocje. Czasami musimy zaprzeć się samych siebie i nie pozwolić sobie na pójście własną drogą i zajęciem się własnymi sprawami, kiedy widzimy brata, siostrę w potrzebie. Ale właśnie to jest miłość, że poświęcamy siebie samych, że rezygnujemy z czegoś, co jest nasze i do czego mamy prawo i co nam się należy. Jesteśmy gotowi to poświęcić, widząc potrzebę brata, siostry. Apostoł Paweł w tym wezwaniu mówi, że wszystko, co się dzieje między nami, ma się dziać w miłości. Badajmy nasze serca. Badajmy, kochani bracia, siostry, motywację naszych działań. Patrzmy też wstecz. Przyglądajmy się temu, jak coś robimy, jak w coś się angażujemy i zastanawiajmy się, naprawdę przed Bogiem zastanawiajmy się, czy to wypływa z miłości do Boga, z pragnienia, by Bóg był uwielbiony, by Bóg był wywyższony. Czy to wynika z miłości do moich braci i sióstr, tego, żeby oni byli jak najlepsi? Czy robię to, by im pomóc, by ich wesprzeć, by nie szukać swego, ale czy szukam tego, co jest ich? Jeśli tego nie ma w nas, bracia, siostry, wiedzmy, że cokolwiek robimy, nie ma to wartości przed Bogiem. Nie ma to znaczenia przed Bogiem, nie ma to uznania Bożego. Pamiętacie na te słowa z pierwszego listu do Koryntian, z tego samego listu, z 13 rozdziału, które tutaj wałkowaliśmy, że tak powiem, przez miesiące. Paweł mówi, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a nie miał miłości, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub głośnym cymbałem. Choćbym miał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, miałbym wszelkie poznanie i całą wiarę. Także przenosiłbym góry, ale nie miałbym miłości. Byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą swoją własność, i choćbym swoje ciało wydał, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość, bracia i siostry, właściwie rozumiana miłość, jest spójnią doskonałości. A bez tej spójnej doskonałości to wszystko inne się rozsypuje. To wszystko inne się rozczłonkowywuje. To wszystko inne, chociaż w oczach ludzi może mieć wartość i znaczenie i wysoką cenę. Boże Słowo mówi nam, przed Bogiem jest niczym. Dlatego, bracia i siostry, zabiegajmy o tą miłość i podejmujmy trud miłości. Nie czekajmy na cudowne, słodkie, rozkoszne uczucia, ale chodźmy w miłości, postępujmy w miłości, szukajmy dobra braci i sióstr, najwyższego dobra i bądźmy gotowi poświęcać samych siebie, by to dobro osiągnąć. Jeśli mówimy, że kochamy Boga, to Bóg mówi, pokażcie mi to przez posłuszeństwo moim przykazaniom. Bóg nie mówi, wylejcie łzy, zaśpiewajcie wzniosłe hymny, ale Bóg mówi, jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Jezus mówi do swoich uczniów, jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Jan pisze, na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. I więcej mówi, one nie są nawet uciążliwe, dlatego że człowiek jest przekonany, że one są dobre, że one są słuszne i czyni je z ochotą, z oddaniem. Kochani, prosty wiersz, zapamiętajmy ten wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 14 wiersz. Ja już zapamiętałem. Wszystko, wszystko niech się dzieje między wami w miłości. Niech nam Bóg w tym dopomoże. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, że przypominasz nam istotę miłości, wagę miłości, potrzebę miłości. Dziękujemy, że Ty nas umiłowałeś, że nas nie zostawiłeś w naszym opłakanym stanie, ale przyszedłeś do nas, stałeś się jednym z nas. Wziąłeś na siebie nasze grzechy i nieprawości i poszedłeś na krzyż Golgoty, aby tam spłacić nasze długi, których nikt z nas nie był w stanie spłacić swoją pobożnością, swoimi uczynkami, swoimi staraniami. Ty, Panie Jezu Chryste, zapłaciłeś za nasze przewinienia i za nasze grzechy, aby nas z nich wyrwać, aby nas z nich wyswobodzić, aby dać nam nowe życie. I za to Ci zawsze dziękujemy, za to Cię zawsze wielbimy. Za to, Panie, chcemy po wszystkie wieki wieków Cię kochać i wielbić. I pragniemy, by nasza miłość do Ciebie nie była płytką miłością, nie była tylko sentymentalną, emocjonalną miłością, ale pragniemy, by była czymś daleko większym i głębszym, ufnym posłuszeństwem Tobie, poddaniem naszego życia w pełni Tobie, aby pełnić wolę Twoją. Tak jak widzimy, że Jezus kochał Ojca, nie przyszedł czynić własnej woli, ale wolę tego, który Go posłał. I my tak mamy kochać. Mamy pełnić Twoją wolę, Boże. Kochać Cię w naszym posłuszeństwie i wypełnianiu Twoich przykazań. I kochać braci i siostry szukając najwyższego dobra braci i sióstr. Nawet jeśli jest to trudne, nawet jeśli nas to wiele kosztuje, nawet jeśli czasami jest to źle rozumiane i źle odbierane, pomóż nam kochać taką miłością, w której szukamy najwyższego dobra każdego brata, każdej siostry. I też na zewnątrz, patrząc na ludzi tego świata ginących w grzechu, pomóż nam kochać ich, Panie, tak jak Ty kochasz, wzywając ich do pokuty, do opamiętania, do zawrócenia ze złej drogi, do wiary w Jezusa Chrystusa, do pojednania się z Tobą. Pomóż nam, Boże kochany, kochać tak jak Ty kochasz, uzdalnij nas. Wiemy, że to czynisz przez Ducha Twojego Świętego, którego nam dałeś. Ten Duch rozlewa Twoją miłość w naszych sercach. Pomóż nam być posłusznym tej miłości, żyć w miłości, mówić i postępować w miłości. Prosimy, pomóż nam, prowadź nas, uzdalnij nas i wybacz nam, Panie, wybacz, prosimy, kiedykolwiek robiliśmy cokolwiek motywowani czymś innym, kiedy robiliśmy coś szemrając, narzekając, użalając się nad sobą, stawiając siebie na pierwszym miejscu. Wybacz nam, Panie, i pomóż nam kochać tak, jak Ty nas umiłowałeś. Pomóż nam poświęcać nasze życie za braci. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, że w tym dziele, które jest przed nami, nie jesteśmy zdani na Twoje siły, ale mamy Ciebie, tego, który jest dla nas przede wszystkim wzorem, ale też tym, który nas wspiera. Jeśli nie radzimy sobie z czymś, to możemy w naszych słabościach, w naszych brakach, z naszymi brakami przyjść do Ciebie, Ojcze, i Ty chętnie obdarowujesz. Pomóż nam, proszę, Ojcze, każdemu z nas żyć życiem kierowanym, motywowanym miłością. I niech to światło, którym jesteśmy, którym powinniśmy być dla tego świata, świeci pięknym światłem, które będzie przyciągać do Ciebie, Ojcze. Dzięki, że jesteś blisko nas i w nas. Amen. Amen. Ciebie podobnym być. Jezu, ja chcę do Ciebie podobnym być. Naczyniem, które byś używać mógł, chcę do Ciebie podobnym być. Chcę do Ciebie podobnym być. Jezu, ja chcę do Ciebie podobnym być. Naczyniem, które byś używać mógł, kochany nasz Panie, Zbawicielu tego świata, Królu Królów, Panie Panów, który stałeś się sługą wszystkich, który uniżyłeś samego siebie aż do śmierci i to haniebnej śmierci złoczyńcy, chociaż nigdy zła nie uczyniłeś. Nigdy nie wypowiedziałeś złego słowa, nigdy nikogo nie oszukałeś, nigdy nikogo nie zraniłeś, czyniłeś tylko dobro. A jednak ci, do których przyszedłeś, nie rozpoznali Cię, nie uwierzyli w Ciebie. Choć przyszedłeś do swojej własności, oni jednak potknęli się o Ciebie jako skałę zgorszenia. Nie zobaczyli Ojca w Tobie, ale bluźnili Tobie, zaparli się Ciebie, wydali Cię w ręce pogan. Wołali o Twoją krew. Dziękujemy, kochany Panie, że w swej wielkiej miłości do nas to całe zło, to całą niesprawiedliwość, tą całą ludzką podłość Ty, Panie, wykorzystałeś, by ratować ich i nas. By otworzyć drogę zbawienia dla wszystkich, którzy wierzą w Ciebie, którzy się Tobą nie zgorszą, którzy nie zwątpią, że to Ty jesteś Synem Boga Żywego, Zbawicielem świata, Barankiem Boga, który bierze na siebie grzech całego świata. Panie, dzięki Ci, że otworzyłeś nasze oczy. Dziękujemy, że poruszyłeś nasze serca. Dziękujemy, że pomogłeś nam zobaczyć, że nasza droga jest drogą zagłady i potrzebujemy ratunku, potrzebujemy pomocy z góry, potrzebujemy Twojej interwencji w naszym życiu. Dziękujemy, Panie, że pomogłeś nam przyjść pod krzyż z wyznaniem naszych win, z błaganiem o Twoje miłosierdzie. Dziękujemy, że przyjąłeś nas, że przebaczyłeś nam nasze grzechy, obmyłeś nas z wszelkiej nieprawości. Panie, wlałeś w nasze serca radość z naszego zbawienia. Udzieliłeś nam swego Ducha Świętego. Dałeś nam swoje dobre słowo. Postawiłeś na naszej drodze braci i siostry. Dałeś nam cząstkę w Twoim kościele, przy Twoim stole obficie zastawionym. Dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci za to wielkie zbawienie, które chcemy sprawować z drżeniem i z bojaźnią do końca naszych dni, pilnując naszych dróg, pilnując naszych serc, szukając wciąż u Ciebie zbawienia z tego wszystkiego, w czym jeszcze chybiamy celu Twojego, z tego wszystkiego, w czym wciąż okazujemy się niewierni, niesprawiedliwi. Ratuj nas, Panie. Oczyszczaj nas, wyzwalaj nas. Daj nam chodzić w chwalebnej wolności Twoich dzieci, radując się i weseląc z Tobą po wszystkie dni naszego życia i po całą wieczność. Kochany Panie, pozostawiłeś nam tę prostą pamiątkę tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, kiedy ze swoimi uczniami przed swoją męką, będąc tam w wieczerniku, spożywając wieczerzę paschalną, wziąłeś chleb i połamałeś go i powiedziałeś do swoich uczniów: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było już po wieczerzy, wziąłeś także kielich i pobłogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że możemy dzisiaj tu przed Tobą stać i tak jak Ty ze swoimi uczniami w wieczerniku, tak jak później apostołowie po domach łamali chleb z dziękczynieniem, w prostocie serc, tak i my dzisiaj, Panie, możemy kontynuować to, co przykazałeś, wspominać Twoją śmierć za nasze grzechy i dziękować Ci i na nowo, i na nowo, i na nowo dedykować nasze życie w posłuszeństwo Tobie, oddając się Tobie, aby Twoja śmierć wykonała zbawczą pracę w każdym z nas i aby moc Twojego zmartwychwstania towarzyszyła nam w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha godnie, z wiarą, z dziękczynieniem, z uwielbieniem, zwiastując Twoją śmierć i moc krzyża, aż przyjdziesz. Oczekujemy, Panie, tego dnia, kiedy będziemy jedli i pili z Tobą w Twoim Królestwie. Gorąco oczekujemy, Panie, Twojego powrotu w chwale i mocy i Twojego Królestwa w całej pełni, w całej chwale, które nie będzie miało końca. Niechaj ta nadzieja nam przyświeca. Niechaj ta nadzieja podnosi nasze serca. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, Panie nasz, Zbawicielu nasz. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, bierzmy, jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, dziękując Mu i wielbiąc Go. Módlmy się, wywyższajmy Go. Niechaj Jego Duch Święty działa w każdym z naszych serc. Zapraszam do tego stołu. Kochany nasz Panie, powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień. Prosimy, prowadź nas Twoimi drogami. Strzeż nas na wszystkich naszych drogach i daj nam mądrość z góry, siłę Twoją, miłość Twoją. Daj nam chodzić w mocy Twojego zbawienia, w mocy Twojego zmartwychwstania. Prosimy, prowadź nas, Panie, używaj nas dla Twojej chwały. Modlimy się o tą sytuację, Panie, w naszym kraju i na całym świecie, w obliczu tej paniki związanej z koronawirusem. Boże, dziękujemy, że możemy nadal się zgromadzać. Modlimy się, by nie została nam odebrana ta możliwość. Daj, byśmy z nich korzystali i doświadczali Twego błogosławieństwa tutaj i gdziekolwiek bracia, siostry gromadzą się w imieniu Jezusa, aby mieć z Tobą społeczność, aby też ze sobą wzajemnie zachęcać się i pokrzepiać wierze. Daj nam, Panie, pokój do serc, daj nam łaskę, aby dobrze wykorzystać ten czas, w którym żyjemy, nie ulegać panice, nie ulegać jakimś czarnym myślom, ale ufać Tobie, patrzeć na Ciebie, wiedząc, że w Tobie jest nasze wybawienie, nasz ratunek. Ty jesteś skałą, która się nie chwieje. Dzięki Ci. Prosimy, prowadź nas i dodaj też sił tutaj jeszcze w tych pozostałych pracach remontowych. Pomóż nam pokończyć te rzeczy, aby też już móc w całej pełni korzystać z tego miejsca i żeby było czysto. Dopomóż nam, kochany Panie, dodaj sił, chęci. Pomóż nam znaleźć czas, aby tu przyjść i podokańczać to, co jest do zrobienia jeszcze. Prosimy o Łukasza, abyś też działał w jego sercu i Panie, objawiał mu siebie i Twoje zbawienie. Powierzamy się w Twoje ręce, kochany Ojcze, każdy z nas. Bądź uwielbiony w naszym życiu. Amen. Usiądźmy, proszę, kochani. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje może? Dziękujemy i pozdrów Asię serdecznie od nas. Jeśli nas słucha, to niechaj będzie pozdrowiona. Jeśli chodzi o nasze tutaj sprawy porządkowe, dla tych, którzy słuchają, bo nas tu dzisiaj niewielu, ale dla tych, którzy może słuchają i też obecnych, powiem, że zostało już niewiele rzeczy do zrobienia. W zasadzie już tam jakieś tylko końcowe sprawy, takie mówię, w których tutaj każdy z nas może wziąć udział. Jest troszkę pracy na zewnątrz, jeszcze tam w posprzątaniu tego terenu i tam zrobieniu jakichś rzeczy na zewnątrz. A tutaj tak naprawdę zostały jeszcze jakieś tam drobne sprawy w kuchni, tam w tym pomieszczeniu, wejściu i tutaj tym przejściu. Także jeżeli ktoś z Was mógłby w tygodniu przyjść, to dajcie znać, że chcecie być w tygodniu, ale może umówmy się znowu na sobotę, żebyśmy zrobili taki, że tak powiem, jak to się mówi... jakieś takie narodowe poruszenie, czy nie wiem, jak to nazwać. No ja rozumiem, że w tygodniu pracujemy, mamy różne zajęcia, nie zawsze udaje się wygospodarować ten czas. Ja tam gdzieś próbuję jakiś czas wygospodarować w tygodniu, ale no coraz bardziej widzę, że to nie najlepiej się odbija na naszym życiu rodzinnym, gdzieś ciągle mnie nie ma w domu i muszę zwolnić to tempo. Więc jakby umówmy się na sobotę, żeby raz w tygodniu przynajmniej zebrać się możliwie jak najwięcej osób i wtedy ruszymy z jakąś no, poważną partią materiału do przodu, a Łukasz jest tutaj w tygodniu, więc on tyle ile może sam codziennie coś tutaj robi, posuwają się te prace do przodu i mówię, jeśli ktoś z Was może jeszcze przyjść i tutaj przyłożyć się do czegoś w tygodniu, bo bardziej macie czas w tygodniu niż w sobotę, no to jak najbardziej. Natomiast no, widzicie, że już jest dużo zrobione i zostały jeszcze naprawdę jakieś takie ostatnie rzeczy, które musimy skończyć, żeby tamtą część pokryć jakąś wykładziną. Nie możemy tego zrobić, póki tamte rzeczy nie są zrobione, bo to po prostu się zniszczy wtedy, więc najpierw tamte rzeczy muszą być skończone. I dopiero wtedy możemy tą wykładzinę położyć i będzie już czysto, ładnie, posprzątamy te wszystkie rzeczy, poprzykręcamy szafki i tak dalej. Więc tak jak mówię, umówmy się na sobotę, przyszłą sobotę, powiedzmy na godzinę 12. Wiesz co, no generalnie tak jest, że to ta 12 wychodzi, więc możemy się umawiać na 11, a i tak ta 12 bardziej chyba jest, widzę, 11, dobrze. Czyli umówmy się w sobotę na 11 i jeśli ktoś będzie mógł w tygodniu, dajcie znać. Łukasz tutaj jest cały czas, więc można przyjść i są jakieś rzeczy do zrobienia takie właśnie pomniejsze, jakieś drobne tutaj prace, takie porządkowe, sprzątanie różnych rzeczy, układanie tam w tym naszym grajdołku z tyłu. No jest co robić, także mówię. W miarę możliwości podejdźmy do tego, żeby to zrobić, żeby to skończyć wreszcie. Naprawdę dużo nie zostało. Jak nas przyjdzie dużo, to szybko to zrobimy. Jak będzie to robiła jedna osoba czy dwie, to się może ciągnąć jeszcze miesiącami. Jakieś może jeszcze ostatnie słowa zachęty? Mam nadzieję też do zobaczenia w środę o 18:00, tutaj spotykamy się znowu, jak ktoś może wcześniej przyjechać w środę, no to dajcie znać, to można przyjechać wcześniej też przed tym spotkaniem coś zrobić, ale planujemy się spotkać i też módlmy się o tą sytuację. Na razie możemy się spotykać, oby tak zostało, ale nie wiemy, czy tak dalej będzie, czy będziemy mogli dalej się spotykać, czy znowu będziemy musieli wrócić do tych spotkań online. Na razie może nas tutaj być 28 osób na ten metraż, tak? Wyliczyłem, że chyba 30. No tak, bo tam jeszcze jest 10 metrów do przodu. Także 30 osób nas może być, czyli dwa razy tyle, co dzisiaj. Tak z grubsza patrząc. Więc spokojnie jeszcze możemy, póki możemy, korzystajmy z tego. Jeśli dalej będzie taka możliwość, no to będziemy się spotykać. Jeżeli nie, to wrócimy do tego trybu online. Ale póki co módlmy się też o tą sytuację i spotykajmy się, przynośmy te maseczki, zakładajmy je, myjmy ręce i bądźmy razem, wielbijmy Boga z czystymi rękami. Tak jak nas Słowo Boże zachęca. Oczywiście mając na myśli coś więcej niż tylko zdezynfekowane ręce. Zostańcie z Bogiem, kochani bracia, siostry.